Hvis du skulle dø lige nu, det var dit sidste øjeblik, og du skulle se dit liv passere revy for dine øjne. Hvad så et øjeblik af dem, du har nået at opleve, som du tror, du vil genkalde dig i det sidste øjeblik? Jeg vil virkelig nyde at være tilbage i min bedsteforældres have, hvor hele min tætte familie, min fætter og kusine og min moster og min mor og bedsteforældre vil sidde og spise frokost. Vi har lige solgt det her hus, så det er også sådan, det føles lidt specielt. Det er sådan et sted, hvor jeg bare altid har været helt vildt lykkelig, ligegyldigt om det har været. Ja, det har været virkelig trygt. Så der er sådan nogle store rhododendron buske ude foran deres meget sådan lysblå kalkede hus. Og så en lille stenterrasse og et meget skrællet hvidt plastikbord. Kost resterne. Ja, men med en fin dug over. Og så stiller de altid bordet lige ind imellem sådan nogle små nyplantede træer, så lige så stille i løbet af årene er de blevet større og større jo, men der vil altid være sådan noget flimmerlys ind over kajsilden og råbrødsmadderne, og ja, ret fantastisk. Og så bare, ja, det er ret stille øjeblik, der er vildt, der sker egentlig ikke rigtig noget andet, end at vi bare er der. Og sådan lidt sidste nadver. Ja, faktisk. Aktivt på mange punkter, men også at sidde der, jeg tænker også, der er noget specielt over at gøre det en sidste gang. Mm. Og sådan lidt modsætningsforholdet mellem, man vil virkelig gerne bare nyde det for, hvad det er. Mm. Men det er også lidt overskygget, vel, at den her følelse af, at man ved det sidste gang. Ja, ret syret. Det bliver lidt meta-agtigt, fordi at, ja, nu, hvis det var nu, jeg skulle dø, ikke, så ville det ligesom være før mine to bedsteforældre, som er utrolig gamle, og det er dem, jeg egentlig er i gang med at sørge over. Fordi de begge to er rykket ind på et sted, hvor et plejehjem, hvor man virkelig ved, at det er snart. Så det vil bare være sådan, gå op i en højere enhed på en eller anden måde. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Sorry. Jeg siger bare, vi går lige på hårdt. Det er godt. Jeg skal vel sådan lige. Ej, jeg synes virkelig, det var nogle gode beskrivelser. Nej, altså sådan, det er virkelig perfekt det her, så du skal ikke stresse over. Okay, godt. Og det taler os jo også bare lidt varme, ikke? Ja. Så er du 24 år gammel nu. Du bor op under taget på Østerbro og har virkelig hyggeligt. Du har også en frithængende næsten bjælker i hvert fald, og skråvægge, og ja, det er virkelig et sted, man kunne romantisere, ikke? Du er freelance danser og performer. Der må jeg bare spørge, hvad er forskellen i det? Det er ligesom et spænd, hvor jeg kan arbejde imellem jo. Fordi danser, det er meget klart, hvad det er. Det ved de fleste, hvad er. Performer, der er der lidt mere plads til at udfolde sig, ikke? Der kan du gå til, altså der kan du udtrykke dig med ord og med sang og med, også bare med udtryk. Altså det er sådan noget med at stille dig i byrummet og børste tænder er jo egentlig en performance. Men er det også noget som skuespil? Ja, ja. Og altså, der kunne man jo bruge, man kunne have sat så mange skråstreg der og sagt skuespil og blablabla. Ja. Men jeg føler, at performer ligesom kan lidt det hele. Ja. Så ja. Det er jo det, du får din tid til at gå med. Du er også en del af et danseteater. Jeg tænker også på, måske er det derfor, altså danser er altid så gode til deres holdninger. Jeg har fået lov til at sidde i sådan en instruktørstol. Ja. Og selvom den er virkelig flot, så er sådan en som mig med dårlig holdning. Det er helt svært ikke at have noget ryglæn. Ja. Men det er måske noget, du godt trænet i. Altså egentlig holdning, nej. Jeg sidder okay. Og synker helt. Jo, holdning, når jeg danser. Ja, men, og altså, ellers og 100%. Jeg får mange klager på den der stol, faktisk. Okay, nej, jamen, jeg tager det for oplevelsen. Det var ikke en kritik. Jeg tænkte bare, at give videre, om det har noget med hinanden at gøre. Ja. Okay, men det er jo sådan, som dit liv ser ud nu. Mm-hmm. Næsten helt eventyrligt, måske. Vi også får lov til at høre om jeg ved ikke, om der er nogen bagside af medaljen, men... Helt klart, det er der. Ja, ja, og det tænker jeg også, vi skal ind på i dag. Men først er jeg også lidt interesseret i, hvordan du nåede hertil. Kan du ikke opremse en kort tidslinje over dit liv? Det skal jeg. Det gør jeg. Så skal man jo starte fra begyndelsen. Så jeg er vokset op i et andelssamfund, som også bliver kaldt en økolandsby i virkeligheden. Det betyder, at man bor i sådan et samfund, en lille minilandsby, hvor at alle tager andel i noget fællesskab. Vi delte mark, altså afgrøder, og havde geder og køer og høns og en lille høger, som er sådan en lille købmandsforretning med økologiske ting. Og så vil det være fællesspisninger og høstfest. Og, altså der, hvor man i virkeligheden nogle gange tager ud, hvis man gerne vil se køerne blive sluppet ud, det føler jeg sådan lidt en mainstream kig ind i hvad det er for noget. Ja. Mm. Så der er du ligesom blevet født, og hvordan husker du din barndom? Altså virkelig idyllisk, faktisk. Det er bare sådan meget, meget kreativ, meget naturrig, fyldt med ret meget kærlighed fra forældre, eller fra min mor. Jeg boede hos min mor bare. Vildt mange gode venner. Mange hobbyer. Ret overflodsagtigt i virkeligheden. Følte mig som blomsterbarn. Det har været virkelig dejligt. Mm-hmm. Hvis vi så bevæger os lidt længere hen i tidslinjen. Ja, så gik jeg normalt. Altså i noget folkeskole og sådan noget. I den her lille landsby. Og begyndte til ballet. Som sådan en hobbyting. Og så lige så stille, så begyndte jeg ligesom at bruge mere og mere tid på det her. Og kom ind på et talenthold. Og det var egentlig ikke... det var ikke så meget min egen... det var sådan, fordi min veninde gerne ville det, og jeg havde ikke rigtig nogen ambitioner om det. Og så kom hun ikke ind, og jeg kom ind, og så var det sådan lidt mærkeligt. Men jeg fortsatte et stykke tid. Og i 6. klasse, der var jeg gået videre til en sådan balleteksamen. Og så fik jeg muligheden for at flytte til København. Og det gjorde jeg sådan lidt for at bare prøve det, fordi jeg var sådan, det er spændende. Jeg har aldrig rigtig haft noget forhold til den her by. Og hvor var det hen, du boede? Åh ja, det er vigtigt. Jeg er uden for Aarhus, faktisk. Okay. Ja, så det er langt væk. Så langt væk, som man kan komme næsten. Ja, og grunden til, det også var en større overvejelse, var også, at jeg ville skulle flytte ind på et kollegie. Jeg ville faktisk skulle flytte hjemmefra som 12-årig. Hold da op. Ja. Så det gjorde jeg. Hvor vildt! Ja. Hvordan var det? Jamen, der er vel også nogen, der sørger for, at du får noget at spise og sådan noget. Er det den kongelige balletskole? Det er, ja, det kongelige teaters balletskole. Ja. Og det hedder Dronning Margrethe Kollegiet. Smukt. Ja, og der er et forstanderpar, som ligesom skal agere forældre, som vi kan have en samtale senere omkring, om de leder op til det. Og så er der en kok også, som laver noget mad. Så det var... Altså, faciliteterne var helt fine. Men altså, en syret oplevelse. Vi var kun 7, der boede på det her lille kollegie. Og så, vi behøvede ikke at bevæge os ud fra bygningen. Vi kunne bare gå fra den ene side igennem stærkassen over den her guldbue, der er lige ved det Kongelige Teater. Og så ind til træning. Og tilbage igen. Og nogle uger, så kom vi bare ikke ud. Det lyder jo helt som noget fra en film. Ja. Ja. Det tror jeg, det føler jeg også, det... Ja. Har været lidt, men jeg har ikke rigtig haft noget at sammenligne med. Altså, jeg har jo folkeskole og sådan noget, men hurtigt blev det ligesom bare normalt. Ja. Og hvad sker der så, der går nogle år med det, vel? Ja, så man har sådan en balleteksamen hvert år, som man bygger, altså man arbejder sig hen imod. Og den kommer jeg igennem ind til 9. klasse, så bliver man det, der hedder aspirant. Så startede vi på gymnasiet som den første generation af balletdansere. Normalt har man bare... at man bare er blevet ansat. Okay, nå. Ja. Der er der alligevel lidt ansvar, ja, der bliver taget der på en eller anden måde. Altså, jeg tror også, vores forældre havde presset de ansvarlige for det her. At det var sådan, det kan ikke passe, at I muligvis bare kan smide vores børn ud, uden en uddannelse. Ja, for det er jo også meget sådan, måske vi kommer mere ind på det, og det er heller ikke, fordi vi behøver at gå helt ned i detaljegraden af det, men det er jo også et hårdt miljø, ikke? Mm-hmm. Altså spidse albuer, og de kan jo godt lige vælge lige pludselig, at der ikke gider vi aldrig kigge på igen. Ja, ja, altså ja, vi var 12 i min klasse til at starte med, og i, hvad var det, i 9. klasse var vi jo 5. Ja. Så der er blevet valgt en del fra. Mm. Det er også mærkeligt. Det er syret. At gå ja. I det. Og ja. Hele tiden være bange for at blive prikket på skulderen. Mm-hmm. Okay, men I kommer i gymnasiet. Så kommer vi i gymnasiet, og samtidig tager vi det, der hedder en aspirantuddannelse, som er, at man fortsætter med at have nogle intense lærere. og efter 3 år med det, så bliver jeg ansat på Det Kongelige Teater for kontrakt der. Og er det sådan noget, der er ret svært? Ja. Altså det tænker jeg, uden at være en del af den verden, at tænker bare, at det er en kreativ branche, det er altid svært at få kontrakt og få noget fast, og så lidt det, der bliver set på som sådan moderskibet, vel, mm-hmm. ansætter dig. Det er vel ret stort? Det er kæmpestort. Det var også altså 50-50. Det var halvdelen, der fik lov. Mm. Og ellers så skal man søge til udlandet og sådan noget, så det var virkelig fedt. Så der blev jeg i 3 sæsoner, 2,5. Før at det gik op for mig, eller det havde gået op for mig i løbet af det, og kommer vi ind på med de andre ting, men det var ikke rigtigt for mig, så jeg sagde op. Og så lige efter jeg gjorde det, så startede vi Spring Danseteater, som er det, som jeg nu beskæftiger mig med. Og så sidder vi her? Ja, så er der gået 3 år siden det. Ja. Men der har været nogle kreative skoler og noget personlig udvikling og så en masse arbejde med det her med Spring Danseteater. Spændende. Mm. Det tænker jeg, vi kommer mere ind på. Lad os i hvert fald hoppe videre til det næste, Sarah. Jeg skal jo skrive din nekrolog i dag. Mm-hmm. Og for ligesom at kunne skrive om dig i din død, så skal jeg jo også kende til dit liv. Ja. Så en anden adgang, vi også kan få til dit liv, det er lidt igennem de her små sådan, nøglehuls kig ind mm-hmm. i, hvad der har været stort og småt og betydningsfuldt. Mm. Jeg vil starte med at bede dig om at fortælle om et øjeblik, der har været definerende for dig. Mm-hmm. Jamen, det vi rammer lige ind i noget, vi kom til at snakke lidt om. Det var lige, jeg havde fået lov til at komme videre her til København på Det Kongelige Teater, og så skulle min gamle klub, det er virkelig sådan en lidt en åndssvag anekdote, men det blev ret stort i virkeligheden. Ja, du er 12, siger jeg. Jeg er 12 her. Jeg er lige fyldt 13, fordi vi går ind i efteråret. Det er cirka 3 måneder efter, jeg er startet der. Og jeg gik ind med sådan en, det er spændende, det kunne være sjovt at prøve. Det er ikke fordi til København. Ja, jeg har aldrig drømt om at være balletdanser, faktisk. Aldrig. jeg har elsket at danse, men jeg har ikke tænkt, jeg skal være prestige-branche-person. Det er også lige at kode ned, så lige lidt, altså, det er meget mere end det, men ja, selvfølgelig. Så skal min gamle klub, hvor alle mine gode venner i Aarhus, de skal til Berlin. Og, altså sådan fritidsklub? Ja, fritidsklubben. Ja. Og det er en efterårsferie, hvor jeg skal være reserve på en eller anden børneforestilling her i København. Og jeg vil utrolig gerne med til Berlin. Det er sådan, på det tidspunkt er det vigtigste overhovedet for mig. Det er det her fællesskab med nogle gode venner, jeg har derhjemme. Men jeg kan simpelthen ikke få lov til jeg kan simpelthen ikke få lov til at tage med på den her Berlin-tur, fordi jeg bare skal stå standby på en forestilling. Og så går jeg i gang med ugers plus minus lister omkring, om jeg skal stoppe på balletten for at tage med til Berlin og komme tilbage til mine venner og det liv, som var ret problemfrit og bekymringsløst. Eller fortsætte på noget, som er vildt svært at komme ind på, og også lidt eventyragtigt og lidt vildt, men som jeg allerede der kan mærke, at det der med at begrunde at blive vurderet hele tiden, det passer egentlig ikke til min person. Jeg plejede at være utrolig sprudlende og kreativ og meget selvstændig, og her bliver jeg konstant mødt med vurderende øjne, og det gør jeg ligesom får sådan et tredje øje på mig selv, der kigger på mig selv udefra, og det var jeg ikke tilpas i. Og jeg tror, det var, jeg var jo slet ikke så formuleret omkring. At nej, det var jo efterrationaliseringer, men... Præcis. Ja. Men det var meget klart for mig. Jeg har sådan skrevet de her plus-minuser og fundet dem senere, hvor der bare står, jeg vil ikke være balletdanser. Jeg savner natur. Jeg savner FDF. Jeg gik til hop. Altså, jeg savner alle de her ting, som bare var børneting også jo. Og det... Ja, så valgte jeg så alligevel at blive. Nok også, fordi det var forventet. Altså, jeg snakkede med balletlærer og mine venner på det nye sted på kollegiet og sådan noget. Og jeg synes også, det var for svært. Ligesom, det var også, jeg tænkte, så kan jeg jo stoppe senere, så er det godt nok ærgerligt med Berlin. Men på det tidspunkt føltes det som det største dilemma nogensinde. Men det, at jeg blev, så blev jeg sådan lidt medløber i et stykke tid, hvor jeg bare blev der, fordi jeg blev der. Ja. Nu siger du jo også, at egentlig var det på en måde dit næsten hidtil livs største dilemma, men alligevel er det måske ikke rigtig dig, der tager valget. Mm. Altså, det lyder også, som om du lidt føler, at valget blev taget for dig. Mm. Fordi der var de her forventninger. Nu er jeg også flyttet hele vejen herover, jeg kan sgu da ikke bare smutte hjem igen efter 3 måneder. Og... Ja, men helt klart, og mest måske bare det, at jeg kendte til så mange, der ville det her så gerne. Jeg følte mig så privilegeret. Og så står jeg her midt i hænderne, og så kan jeg ikke bare tillade mig at smide det på gulvet, fordi jeg havde det bedre før. Ej, der tænker jeg også, der må være et eller andet, og ikke at det er berettiget, men sådan, der er vel også en dårlig samvittighed over, at sådan, der er nogen, der giver hele deres liv, hele deres sjæl, de vil dø og græde for at være balletdanser. Mm. Og det er lidt en drøm, der sådan bare lidt faldt ned i skødet på dig. Jamen fuldstændig. Det er det, der er så mærkeligt. Ja. Og det føler jeg også noget, der ligesom kommer igen nogle gange. Og det er sådan, okay, jeg vil ikke være her, men nu arbejder jeg hårdt, fordi jeg har fundet ud af, at det her håndværk er sjovt. Men jeg synes ikke, stedet er rart, så jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Men der er så mange, der vil være i mine sko, så jeg må lige nyde det, eller prøve at få det bedste ud af det, eller et eller andet. Ja. Det lyder heller ikke så rart. Nej, jeg tror ikke, det er så sundt i virkeligheden. Altså at blive motiveret af den dårlige samvittighed på en anden måde. Jeg tænker også, det er meget symbolisk, at sådan, det er næsten sådan et direkte symbol på dit gamle liv og dit nye liv. Og sådan, her er det alt det trygge, du kender dine venner til Berlin. Det er grineren, der er ikke så meget på spil. Og herhjemme står du bare i et lukket, mørkt lokale, og så er du standby en dag. Ja. Det er også det der med, okay, men hvis jeg havde en hovedrolle, ja, så ville det være noget andet. Ja. Jeg kan huske, de gav mig simpelthen en ynkerolle. Så var de sådan, nå okay, du kan få lov at danse med 6. klasserne, dem under mig. Så kan du være en kylling. Okay, ja. Jeg blev meget glad for dem, fordi der, så lavede jeg noget. Men altså, ja. Det var også bare ydmygende. Det var... Og nu siger du, at det jo er et definerende valg. Altså, det er ikke et valg, du nødvendigvis i øjeblikket er glad for at tage, men man må jo sige, at det virkelig har formet resten af dit liv op indtil nu. Er det et valg, du ligesom fortryder, eller hvad har du af tanker om det? Jeg har virkelig svært ved at fortryde ting, der er sket for lang tid siden, fordi jeg er virkelig glad for, hvor jeg er. Så... Nej, det er ikke noget, jeg fortryder, men jeg har i hvert fald siden tænkt, jeg havde nok haft mere frihed i min egen person, fordi jeg kæmper meget med det der med, at jeg skulle være perfekt og sådan nogle ting. Og det havde været det var så spændende at se, hvem jeg havde været, hvis jeg bare havde fortsat med at være i det her kreative andelssamfund miljø, og med en masse venner, der bare, altså, ikke nogen, der dømte mig ud over folkeskolen, hvilket jeg tog lidt, altså... var fin i folkeskolen og tog lidt let på det. Og... Så det er virkelig spændende, hvem jeg havde været. men jeg fortryder det absolut ikke, fordi lige så stille som... Grunden til, at jeg også kalder det et definerende eller sådan skelsættende for, hvor jeg er nu, det er bare, at med den her sådan lidt lemming-agtige tilstand, hvor jeg bare løb med i at være på et meget specielt sted, så fandt jeg en kærlighed for det håndværk. Altså, jeg har virkelig sådan fundet noget, der nu er noget af det vigtigste for mig. Jeg er så taknemmelig for at kunne bevæge min krop på den måde, jeg gør. Og det er jo blevet et værktøj til at så få den her kreativitet i spil. Ja, du fik på en eller anden måde lov til at redefinere, eller reclaim din kreativitet, så bare inden for de rammer. Præcis. Men alligevel at gøre det til sit eget. Ja, men det skete jo så utrolig meget senere, så i lang tid. Jeg tror, mens jeg var derinde, hvis du spurgte mig der, kunne jeg godt have fundet på at være sådan, det er måske noget, jeg fortryder. Men der var jeg jo allerede i gang med den her rejse, hvor jeg sådan, jeg kan ikke hoppe af toget, det kører for hurtigt. Ja, og der er mange øjne på en, og igen det her med, der er nok mange, der tænker, hvor er det vildt, du får lov til det her. Altså alle de voksne tænker, at alle de andre børn er sådan, det er så sejt, så det er lidt svært at indrømme, at sådan, det er faktisk ikke særlig fedt. Ja. Eller sådan, måske lyder det fedt, men jeg har ikke lyst til det. Mm. Det kunne vi tale meget mere om, men jeg synes også, vi skal nå lidt videre, Sara. Du har jo en finger med i spillet i dit eget eftermæle i dag. Mm-hmm. Hvis du selv må vælge, hvad du vil huskes for. Det synes jeg er den sværeste af dem alle sammen. Ja. Faktisk. Hvad skulle det være for et øjeblik? Altså, jeg har tænkt sådan, det ville være fedt at have en eller anden sådan præstation, eller et eller andet, man virkelig sådan kunne. Der føler jeg, har nogle ting med spring danseteater, hvor jeg er sådan, vi har lavet vores egen forestilling, der rent faktisk blev spillet og vundet en lille pris og sådan noget, men det er ikke, jeg synes faktisk, det er det sværeste spørgsmål. Okay, det kan være, det er lidt cheesy. Det må det godt være. Men i virkeligheden bare, det bliver sådan lidt en amerikansk et eller andet, hvis du får lemon, så lave limonade. Men ja, altså, evnen til at vende noget, der er rigtig hårdt, til en virkelig god lærestreg. Til noget, jeg virkelig kan lære fra. Hvad er et eksempel på, at du har gjort det? Ja. Nu skal jeg også lige tænke igen. Fordi det føles mere som en rød tråd, end det føles. Jeg overvejede også lige før, så tænkte jeg på det her med sådan at nogle gange at være bindeledet i at få mennesker sammen. Det er en god en. Ja, sådan samle forskellige mennesker, der ikke ville have været venner ellers. Eller, sådan noget med, det er allerede bare at starte, det er ikke mig, der har startet spring, men ligesom sådan lige få nogen med, der sådan kunne bringe noget. Jeg ved ikke, det synes det er svært. I virkeligheden er det bare at indgå i fællesskaber, det føler jeg. Det er noget, jeg virkelig er stolt af, eller gerne vil huskes for. Men en konkret situation, jeg kan godt høre, at den kommer, ikke? Det gør ingenting. Altså, vi kan også bare tale lidt rundt om det, men måske hvis vi tænker på det som det her med at indgå i fællesskab, altså du vil måske gerne huskes for at være en del af noget større i virkeligheden. Mm. Ja. Okay. Som en, der er... når jeg er der, så er jeg virkelig nærværende. Og der kan en konkret situation bare, altså, det er noget, der er gentaget sig jo. Det er, når nogen kommer med trøst, eller med virkelig tage nogle svære snakke, som kræver at være der 100%. Og at man også giver plads til at kunne høre nogle virkelig svære ting, fordi, jeg synes, det er svært at snakke om. Hvordan søren? Men ellers så lad os gå lidt videre. Ja, jeg kan synes vi tilbage til det? At vi har fået nævnt nogle ting nu. Mm-hmm. Helt klart. Mm. Du har jo mange præstationer under bæltet, Sara, både sådan rent konkret, sådan ambitions- og karrieremæssigt, men jeg tænker nok også personligt. Altså, men hvis du skal vælge et øjeblik, du er stolt af, hvad er det så for net? Mm-hmm. Det har jeg skrevet ned. Ja, det var simpelthen... At sige op. Jeg er ked af, at Det Kongelige Teater kommer til at være sådan en kæmpe... Det er lidt irriterende for mig, at det bliver sådan en stor spiller, men det er det bare virkelig i mit liv. Så det at sige op fra Det Kongelige Teater er noget, jeg er sindssygt stolt af. Mm. Det har været den sværeste beslutning i mit liv. Okay, så det er tydeligt, at det har været undervejs længe, tænker jeg. Der har altid været sådan lidt et... love-hate relationship mellem dig og den her institution på en eller anden måde, og det ulmer sig op, og prøv at tage os med i processen, inden den dag, du beslutter dig for at gøre det, eller den dag, du så får gjort det. Mm-hmm. Jamen, jeg vil sige, beslutningen er jo kommet rimelig gradvist, og mest i løbet af det sidste halve år, der er der kommet nogle punkter engang imellem, hvor det har været sådan, det her, det er et tegn på, at det skal stoppe. Men jeg kan huske fra dagen, at jeg var ekstremt nervøs. Og så det er en mærkelig blanding, men samtidig virkelig, virkelig rolig. Så diametralt modsat, men... Men afklaret måske. Ja, jeg tror, det er det. Og også, nu er der er ikke nogen, der længere kan sige mig imod, for det her, det er min sandhed. Så jeg kan bare huske at gå forbi, der er en stor sal inde på Det Kongelige Teater, hvor at jeg tror ikke engang, der var nogen, der havde prøve, men der var nogen, der ligesom hang ud. Og så bare sådan allerede her vide, at jeg var anderledes. Ja, altså du ligesom marcherer forbi ned ad gangen, så går du også lidt anderledes. Ja. Eller det føles... Det føles anderledes. Anderledes. Det føles allerede frit, før jeg har gjort det. Og du siger, du er nervøs. Altså, er det normalt at gå ind og sige op? Er det noget, der er kultur for? Nu tænker jeg også det her med, det er ret specielt overhovedet at få en plads, og det er også derfor, at jeg tænker, at man tit ender med at finde sig i alt muligt, der ikke er særlig rart, fordi man får visket i øret, at man alle andre vil dø for at være dig. Mm. Og den næste i rækken står klar til ikke at stille krav, ikke? Præcis. Så sådan... Det er... det var ikke normalt. Der har været en strømning... siden vi den første generation, der begyndte at komme på gymnasiet, rent faktisk lige har fået smag på den ydre verden uden for boblen. Wow. Ja. Så før mig, så et år før, der sagde en af mine bedste veninder op. Og det var ret sådan. Hun nåede at være der et halvt år. Og det var fuldstændig mindblowing for ret mange, tror jeg. I hvert fald for mig. Der var sådan, wow, du... Og du gør det så hurtigt, du ved bare... Det, jeg var så meget op det? Til det. Ja, må man det? Præcis, det kan man da ikke bare. Man skal da lige prøve at overbevise dem om, at man er, jeg ved ikke, virkelig, virkelig værdifuld, så det giver ja, man får nogle flere muligheder, eller... Ja, det var det... Men altså, stadigvæk, det er stadigvæk en big deal, at nogen gør det, ikke? Så det er ind på sådan et stort, intimiderende kontor, ja. Eller hvad? Ja, jeg tror også, grunden til, at jeg i virkeligheden var nervøs, var også bare, at den setting, der er så meget hierarki og forskel mellem autoritet og medarbejder der, sådan er min oplevelse i hvert fald. Altså fordi det, man er jo blevet indlært til at være klar til at følge nogle andres vurdering. Altså. Så det her med sådan at indtræde et sted, som er hans magtrum, det er et sted, jeg har været mange gange til mus-samtaler, hvor jeg virkelig har prøvet at sådan hive mig selv op og... stå ved mig selv og bede om nogle jobchancer og sætte nogle grænser. Og, men det her var bare ret specielt og meget, meget sårbart. Fordi jeg vidste nok allerede på det tidspunkt, at jeg ville græde, fordi det er jo et sted, der har betydet alt for, hvordan jeg er blevet som person. Og jeg har boet der i 9 år her på det her tidspunkt. Nej, jeg har boet der i 6 år på det tidspunkt, og så flyttede jeg ud, da jeg var 18. Men det er stadigvæk, det er jo et hjem på mange måder. Og så... går jeg ind og sætter mig på den anden side af sådan et ovalt træbord. Så allerede der også bare cementeret afstand til yeah. sådan et tungt skrivebord. Ja, yeah. yeah. Og så tror jeg bare, jeg har skrevet noget ned på min telefon. Sådan meget... Ja, det er faktisk ret fint. Det var et eller andet, hvor det både forklarede noget sorg over, at det skulle slutte, men også, hvad jeg ønskede fra fremtiden, og måske, at jeg kom tilbage, når jeg havde fundet en anden styrke. Fordi i meget af den her tid, der følte jeg ligesom, at det var mig, der var forkert. At det var mig, der ikke var selvsikker nok, eller det ikke var... At jeg ligesom... I virkeligheden bare, at jeg ikke var god nok, selvom at jeg var jo det her sted, og jeg arbejdede her, og jeg lavede alle de her forestillinger. Så jeg havde det her budskab af sådan, det kan være, at jeg kommer tilbage, når jeg har styrket mig selv. fordi det var svært for mig at give helt slip, ikke? Og græd du så, da du sidder og læser det her op, og stemmen skælver lidt? Og... Det altså allerede efter anden sætning, der begynder det sådan, og jeg græder ret meget i løbet af det hele, og så til sidst kan jeg også se, at han har lidt tår i øjnene, og det er jo også, jeg har jo været der, siden jeg var 12, så det er jo sådan mærkeligt familiært også. Det er virkelig et syret sted. Nogle gange har jeg sådan haft lyst til at sammenligne det med en kult. Ja. Ja, jeg tænker også, at der er også lidt Stockholm-syndrom over det måske, ikke? Det har jeg også brugt det udtryk. Altså, ja, eller sådan, ja, det er et hjem. Men det er jo heller ikke alle hjem, der er lykkelige, men derfor er man jo stadig lidt loyal over for det. Eller sådan. Og kærlighed. Altså, selvfølgelig, er der og det er også ikke i tvivl om, at der også har været, så sådan, ja, nu lyder det også meget, som om vi bare hater på det her sted, og jeg kender det jo, så det gav mig den skrækhistorien, ikke? Og ved, at de findes, fordi de er også nogle gange rigtige, men det er jo også mere nuanceret end det. Altså, selvfølgelig. Det sværeste for mig at sådan wrap my head around, at det er så nuanceret, det har været så svært at forstå, hvordan... hvordan jeg har kunne elske det så meget, og samtidig havde det så meget, ikke? Og det er heller ikke stedet nødvendigvis, det er også nogle nøglepersoner, der både, nogen der har været, nogen der man har kunne have, eller nogen man har kunne elske, ikke? Mm-hmm. Ja, og så det er jo også en del af det at blive voksen, føler jeg, at sådan, man er også nødt til at indse, at ting er heller ikke enten gode eller dårlige, at de kan godt være begge dele på samme tid. Præcis. Og man kan både være taknemmelig for dem, men også synes, det måske aldrig var sket. Eller sådan. Mm-hmm. Ja. Og det er også derfor, jeg tænker, at det er et ret stort øjeblik, Helt vildt. Du kan være virkelig stolt af, da du så sætter foden ned. Jeg tænker også meget, det her med at gå i den her institution, det handler også om hele tiden at søge validering. Det er det. Hele tiden. Ja. Og i det her øjeblik, det er ligesom første gang, at du ligesom vælger, at sådan, jeg kommer ikke til at leve mit liv efter jagten på jeres validering. Præcis. Nu finder jeg det inde i mig selv. Præcis. Det var det, der var så vildt. Og det var, det var bare fedt at kunne sidde der og fuldstændig give slip. Altså. Ja, det er vel en lettelse. Det er vel det første, der slår dig efterfølgende. Altså, at du går ud af det lokale, bare fri. Fuldstændig. På en måde, du ikke har været, siden du var 12. Det er det. Det var sindssygt syret. Altså, og også meget fint på en eller anden måde. Jeg føler, det blev meget sådan rituelt også at få en krammer, og at han alligevel havde været berørt af situationen. Og igen, der er valideringen fra den anden. Men det er bare, at det her det har betydet noget for alle. Lad os blive ved nogle af de lette, varme følelser, Sara. Mm. Fortæl om et øjeblik, du har følt lykke. Åh ja. Altså, nu er det igen et konkret øjeblik. Fordi ellers ville jeg bare sige, som barn. Hele min barndom har været virkelig gylden. Men jeg tænker også i forhold til det, altså... Tror du også, at, og det er bare for at udfordre dig lidt, eller sådan, jeg tror også, måske fordi du heller ikke nåede at få affortryllet din barndom i Jylland, altså at så lever den måske stadig det som noget virkelig smukt for mange af de, nu bliver du så sat på spidsen i det ekstreme miljø, du oplevede på danseskolen i København, men jeg tænker, altså grundessensen af de følelser, man føler i en opvækst, at er man god nok, i forhold til i andres øjne, om det er så en danselærer, eller ham fra parallelklassen, eller altså det der med, at du måske også, at det ville du jo nok også have følt. Jamen 100%. I din barndomshjem, hvis du havde fået lov til at være ung der, men fordi du aldrig har set det. Det er det, jeg har aldrig set det. Så bliver det også ophøjet lidt måske. Og det der, det er virkelig rigtigt, fordi det, sådan er det for både mig og min mor, som jeg jo boede alene hos, og det er et ægte problem mellem os, at vi faktisk er stoppet i udviklingen mellem os, da jeg var 12. Mm. Hvordan kommer det sådan, til udtryk? Det er sådan noget med, at jeg kommer hjem i det her økolandsamfund, det kan man ikke sige, i det her økosamfund, og så lige så stille, så tager jeg mig bare sådan friheden af absolut ikke at være voksen. Altså, så hjælper jeg meget lidt til, og det er sådan noget, jeg er blevet meget opmærksom på. Det er virkelig en dårlig kvalitet. Og samtidig, når så, at vi, for eksempel min mor kommer på besøg her, så kan jeg blive så frustreret over, at hun ikke tror på, at jeg kan klare mig selv, at der ikke er tillid til, at jeg ved, hvordan alt fungerer. Og jeg har jo klaret mig selv, altså, siden jeg var 12. Ja. Så der er sådan et eller andet sådan, du har ikke fulgt med, jeg kan alle de her ting. Jeg har min egen virksomhed. Jeg får mad på bordet. Der er rent nok. Du ved, alt er fint. Slip ansvaret. Og så det er jo også det er sådan meget sjovt, hvordan det også har noget med settingen at gøre, ikke? Jo, og det er klart, at hun måske ikke tror det, når hun kun ser dig gå tilbage i en barnerolle på en eller anden måde. Det er det. Og sådan, ja, du nåede aldrig at være voksen der. Mm-hmm. Så du bliver også et barn på en eller anden måde, når du kommer tilbage. Og ja, det er da nok irriterende for hende, men det er da også smukt at have adgang til det rum igen, tænker jeg. Det er virkelig fint. Ja. Men det clasher ret ofte. Altså, så vildt frustreret. Hun bliver vildt frustreret. Og jeg bliver vildt frustreret herover. Altså, det er sådan... Vi skal mødes på midten et eller andet sted på en ferie, og så er vi sådan lidt mere afbalanceret. Det kan godt være. Men jeg tænker det også, det er ret vildt. Altså, det må det også have sat sig i jeres relation på en eller anden måde. Altså, det er da så dejligt, at hun lød at gøre det og tage afsted. Men det er også en vild ting at vinke farvel til sin datter som 12-årig. Og hvis hun er, nu ved jeg godt, hun bor i et samfund, hvor alt er fælles og sådan noget, men at have et barn, ja, og være en forældre, og så miste barn i gøsser allerede som 12-årig. Man ved, det sker, når man fylder 20, men altså... Præcis. Jamen, det har været ret stort i vores relation. Det har været definerende for, hvordan vi er omkring hinanden nu, ikke? Også bare, ja, jeg har på et tidspunkt haft et øjeblik, hvor jeg måtte sådan virkelig sige, nu bliver vi nødt til at give slip på de 8 år, du kunne have pyldret om mig. Fordi nu er jeg altså 24. Og det var en kæmpe sorg for hende, når hun sådan... Ja, ja, hun havde noget, hun skulle indhente, ikke? Totalt. Men det går bare ikke, når man er 24. Det er og blive behandlet, så man ville blive gjort som 14-årig. Nej. Det er ret okay, syre. Nu siger du din barndom, og det var lykke. Hvis vi bare lige kan få nogle enkelte korte ord på, altså er der noget specifikt? Er det duften af blomsterne i haven? Er det overalls? Er det at cykle med vennerne? Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg tror også, det derfor, det var også, det ville være, det var egentlig ment som en hurtig bemærkning, for jeg vil godt finde noget, der er mere sådan, også jeg har følt rigtig meget lykke som voksen også. Men som barn har det bare været det, som de fleste nok, ikke de fleste, men noget, som børnehjernen ligesom tillader, det er det der med at have færre bekymringer, og være rigtig, rigtig fri. Og jeg tror, det er jo nu i kontrasten til at have følt mig ikke så fri, så at se på min barndom har været sådan helt sådan, jeg har kunne gøre, hvad jeg ville, og specielt fri kreativitet, og ikke så mange konsekvenser og sådan noget, det er jo bare, ja, og så masser af natur. Jeg tror, det har altid været noget, der har sådan gjort mig lykkelig. Fra den ene ende til den anden, modsat lykke, hvad så et øjeblik, du har følt sorg, eller svigt, eller været ked af det? Det har det er faktisk ikke engang så lang tid siden, så nu skal jeg prøve at gøre det uden at blive helt sådan dyster. Men det må du altså også godt. Ja. For at lave en lille kort opløb til det her. Lille forklaring på det. Så har jeg været i det her symbiotiske forhold, som har skiftet farve rigtig meget i løbet af mit liv. Altså det har været platonisk, romantisk, frem og tilbage. Og det har været en af de første gange, hvor jeg virkelig sådan er blevet meget, meget forelsket. Og hvor det så er landet og blevet til sådan, altså blevet til noget holdbart. Det er svært at sådan vide, hvordan man skal strukturere det. Ja, men altså, det er jo i hvert fald et forhold på et tidspunkt, og det lyder jo dejligt, men jeg ved jo, at det bliver sorgfuldt. Ja. Det er specielt sorgfuldt. Jeg tror, jeg bliver faktisk nødt til at lave den lille, en eller anden form for dynamikforklaring. Det var ligesom, blev så utroligt tæt, at vi nærmest smeltede ind i hinanden. Og jeg har altid haft frihed som en ting i mit liv, som er vigtig for mig, og selvstændighed. Og igennem den her relation, så blev det ligesom blødt mere og mere op, og der var nogle af de grænser for mig, som ligesom blev brudt. Og det, en konkret situation kunne være, at jeg har trøstet hende om en ny kæreste, hun har fået, hvor jeg jo føler mega meget smerte over at skulle det. Altså, det og der, på det her tidspunkt er jeg basically ex-kærester. Ja. Og hun går ligesom til dig med sin nye kæreste sover. Yes. Og det gik jeg med til nogle gange, og så fik jeg sagt nej ret klart af flere omgange. Ja. Og på en eller anden måde, så er det alligevel sket. Jeg kunne selvfølgelig bare have løbet fra situationen, men ja. Så de gange, du formåede rent faktisk at sætte grænser og sige, altså, er det mig, der er crazy eller hvad, men er det normalt at fortælle sin ekskæreste om de her ting, jeg skal sidde og trøste dig? Så er du endelig til at sige det, og så er der ikke blevet lyttet, så din grænse er blevet overskrevet alligevel. Og det er jo bare et eksempel, forestiller mig. Altså, det er sådan noget, det er sådan oplevende på til det hele. Ja, præcis. Ja. Og så er jeg jo blevet vant til, at det er sådan, vi er sammen. Det er sådan, vi kan være med hinanden. Så jeg må også godt komme til dig, når det er virkelig ubelejligt. Og jeg må godt altså bare sådan egentlig altid få trøst. Den er altid tilgængelig. Og derudover så ligesom have følelsen af, at det er okay, at den anden har ansvar for mine følelser. Begge veje. Det blev ligesom sådan, det var på en eller anden måde. Og så kom vi op i en meget, meget stor konflikt. Startede over noget sådan helt vildt ligegyldig jalousi. Og så beder hun mig 2 om natten om at gå med tilbage hjem til hende. Og jeg vil ikke. Og så bliver det ligesom presset meget igennem med en masse gode argumenter. Og så gør jeg det. Og så næste dag, så ringer jeg for at få 1 minuts trøst, hvor jeg er ved at få et panikanfald over vores relationsproblemer. Og så vil hun ikke tillade det. Og det føles som et kæmpe svigt. Fordi jeg lige har lært, hvordan vi er der for hinanden. Ikke lige, jeg har lært det igennem 5 år, faktisk. Der er noget med, at det var, jeg ringede på et tidspunkt, som ville være grænseoverskridende for hende. Og fordi jeg var vant til, det var sådan, vi gjorde, så var det ligesom, jeg kunne ikke fatte, at hun kunne gøre det mod mig, når jeg ikke måtte gøre det mod hende. Og i virkeligheden har det været et virkelig godt valg fra hendes side af. Det har stoppet et uendeligt mønster. Ja. Af grænseoverskridende. Ja. Præcis. Så det har været helt vildt godt. Men på det tidspunkt har det ikke, altså jeg har følt så forfærdeligt. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at jeg skulle gennemgå noget, der var så smertefuldt, når det var hende, der havde lært mig, at det var sådan, man måtte gøre. Nej, altså det her med, du har lært, eller I har etableret sammen, det er sådan her, vi viser kærlighed på. Mm. Og selvom man kan være uenig i den måde, og også godt vide, at den er usund, så er det jo, føles det jo så stadig som en afvisning, når man ikke må vise det på den måde mere. Ja. Ja, også bare, at det havde også bare lidt op til den her situation med, at jeg følte, at den trøst omkring hendes ekskæreste fyldte rigtig meget. Mm. Så der var ulighed. Der var vildt meget ulighed, og så havde jeg brug for 1 minuts telefonsamtale, skrev jeg en besked. Og jeg var gået hjem til hende 2 om natten dagen før, mod min vilje. Der var bare et eller andet, der var off. Og ikke bare sådan ui, hvad hedder det, optællingen af minutter, eller hvor langt man skulle bevæge sig, eller noget. Der var et eller andet med, det kan ikke passe, at jeg har ændret min personlige karakter. Jeg har ændret mig fra at have så klar selvstændighed, og ja, egentlig grænser, eller sådan frihedsfølelse, til lige pludselig at gå med på alt det her, og så er det dig, der stopper det. Det kan ikke passe, det er dig, der skal stoppe det. Når du trives i den her form for tilstand, og jeg absolut ikke gør. Ja, og så også det der med, så står man tilbage, og så er det dig, der leder en person på en måde, fordi, nå, har du tænkt at være sur på hende over rent faktisk at sætte grænser? Det må det gøre godt. Altså, og så er det sådan, nu er det dig, der er the bad guy på en eller anden måde. Og sådan. Men helt tydeligt var det også bare sådan, wow, det her, det har været en sky for os begge to, ikke? Altså, fordi jeg følte, det blev meget klart, at vi begge to bare har været gode og dårlige og gode og dårlige og virkelig rodet. Altså bare et kæmpe rod med masser af kærlighed, men også med grænseoverskridende adfærd. Så det var en kæmpe sorg at skulle afslutte den relation, fordi den havde fyldt ekstremt meget. Og hun var en af de første, der hun var min første kæreste, så jeg kom ligesom fra balletten af, hvor at jeg havde følt mig ikke god nok og vurderet, og jeg ved ikke hvad. Og så var hun bare fantastisk til at elske alt, hvad der var. Hun havde ligesom set mig et helt år, hvor vi bare havde været venner, og så fik jeg på et tidspunkt at vide fra hende, jeg er forelsket i dig. Og det har været det største jo, der er sket egentlig. Så det føltes så horribelt at skulle afslutte noget, der var så smukt og stort. Ja. Det var sorg. Mm-hmm. Det var virkelig sorg. hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv af lykke og sorg og kontraster og det hele? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Ja, det ville være ærgerligt, men jeg føler, der har været meget af det hele. Det var heldigt, kan man sige. Mm-hmm. Jeg skal skrive din nekrolog nu, Sara. Mm-hmm. Spændende. Og så kan du høre den, når den er færdig. Ja. Jeg er meget spændt på det her. Lad os gøre det. Den er lang. Ej, hvor godt. Okay. Allerede første sætning skal man lige sluge. Det er godt. Jeg, Sara, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op som i en børnebog, som et blomsterbarn blandt geder, køer og høns. I marker, i solskin, i Jylland, i en økolandsby, hvor vi delte afgrøder og alle måltider. Senere blev livet som i en børnebog til livet som afbildet i en ungdomsdramafilm, hvor jeg som bare 12-årig flyttede alene til København og gik på den mest prestigefyldte balletskole. Her delte man ikke meget, kun spidse albuer og konkurrencen om hovedrollen. Det var et skarpt kontrastforhold, der gav mig et kulturschok, som et før og et efter. Et før, hvor jeg smilede og legede uden at suge maven ind eller tænke på, om jeg var kreativ på den rigtige måde. Et efter, hvor jeg mistede ansigtsmimikken og mig selv. Men med årene indså jeg også, at det ikke var så sort, hvidt og opdelt. Jeg elskede begge mine hjem. Mit første hos min mor og mit andet hos Det Kongelige Teater. Også selvom de ikke var lige varme eller hjemlige. Der var noget mærkeligt i at skulle og oprigtigt føle taknemmelighed over at udleve den store drøm om at være ballerina. Men også at indrømme, at drømmen var en andens, og at jeg faktisk ikke helt ville have den. For den kom med en pris, der kostede mig meget og til sidst blev for dyr. Et tredje øje og et perfekthedsideal, jeg ikke var født med, men som blev installeret i mig. Det tog mig mange år at aflære igen, og jeg nåede heller ikke helt i mål, selvom jeg prøvede. Og måske det også var en perfekthedsting, at jeg havde svært ved at sige, hvad jeg ville huskes for. Enten var jeg for ydmyg, eller også var jeg bange for at vælge et svar, jeg senere ville ændre, eller som ikke var godt nok. Men jeg vidste stensikkert, hvad jeg var stolt af, og hvad der gjorde mig lykkeligst. Når universet sender dig et tegn, så lyt til dem. Og når du får ondt i maven over miljøet, så lyt til den. Og jeg var stoltest af endelig at lytte efter og handle på det. At stå op for mig selv. At gøre mig fri fra jagten på den anerkendelse, jeg opdagede aldrig ville komme eller være nok. Jeg valgte i stedet at finde den i mig selv, og det var et stort skridt for en, der normalt havde haft svært ved at sætte grænser. Det var jeg faktisk mere stolt af, end de priser eller hovedroller, jeg har fået. Siden jeg var 12 år gammel, har jeg vidst, at jeg kunne klare mig selv. Men siden jeg var yngre, har jeg vidst, at jeg har villet fællesskaberne. Og det er i dem, at jeg har været lykkeligst. Med mit danseteater Spring, når applausen efter forestillingen har hyldet os alle sammen, når flimmerlyset har danset over kajesilden med hele familien over bordet, når jeg har været alene, men stadig har følt mig som en del af noget større, blandt store træer og åer i naturen. Og før jeg skulle til paradisets have, ville jeg genbesøge min bedsteforældres have til en sidste nadver med min fætter og kusine med 24 smukke år og det blokhalkede hus i ryggen. Ej, det er virkelig fint. Der er et sted, hvor jeg blev helt... Du havde virkelig ramt hovedet på sømmet lige ved... Og måske det er også en perfekthedsting, at det er svært for mig at sige, hvad jeg vil huskes for. Ja. Jeg er vildt... Ja, jeg føler, det er... Ja, og det ved man jo ikke, når man hører det her. Jeg har klippet det meste af det ud, men det har... været lidt lang vej hertil. Yeah. Ikke at det har gjort noget, men bare fuldt transparent. Altså, der er mange steder, hvor vi lige har skulle pause, og så har du lige brugt i hvert fald 6 minutter måske på at finde ud af, ej, ikke det her. Ej, det bliver det her. Yeah. Ej, ikke det her. Ved flere steder, ikke? Ja, yeah. Men det er noget, der... Det føler jeg, det er... Hvis man skulle lave et portræt, så er det meget godt lige at forklare måden, fordi det... det følger mig i hvert fald. Det er godt set. Og kan du ellers se dig i det, i helhedsbilledet? Altså helt vildt. Nu er der også, der er nogle ting, der selvfølgelig er sådan, gjort større. Nu, jeg har altså, hvad var det, jeg tænkte på? Fordi ja, den prestigefyldte balletskole, altså, man delte ikke meget, man delte ikke på samme måde som i et økofællesskab, men der var vildt meget fællesskab faktisk på kollegiet, så det, og også i grupperne, altså i mine klasser har vi også virkelig styrket hinanden i mødet med i den institution. Så der delte vi alligevel helt vildt meget, og jeg tror også, det er den eneste grund til, at jeg overlevede. Ja. Men altså, godt sat op som kontrast. Men så lidt unuanceret måske, eller sådan, ja. Det var også derfor, jeg prøvede senere at være sådan, at du også på et tidspunkt går op for dig, at okay, man kan jo også godt elske det hjem, selvom det måske ikke har været alt det, man drømte om. Præcis. Det er det. Men klart. Jeg føler også, vi kom godt ind på, at hvor utrolig komplekst det er, ja, det sted der, ikke? At absolut. Det har så meget smukt, men også det andet. Ja. Er der andet, du tænker, eller noget, du vil ændre, eller noget, du synes, der mangler? Altså, jeg føler, det er virkelig godt. Så hvordan ville du have det med, hvis du virkelig skulle dø i morgen, at det var det her, der ligesom blev trykt i avisen, det her blev dit mindeord? Altså, jeg tror, det ville være godt. Jeg ville føle, at der manglede en lille smule af sådan, men det har vi heller ikke rigtig snakket om, at sådan en virkelig kreativ. Det kommer lidt til udtryk i, selvfølgelig, at vi har startet vores eget og sådan noget. Men at men kreativ på en anden måde end dans. Ja, ja, i virkeligheden, så, ja. Sådan, ligesom du beskrev mit hjem, ikke, at nu er det ved at blive flyttet ud, men altså. Ja, og bare her måtte vi også lige rykke for at få plads til. Altså, der er pensler i lidt farvet vand, og en lysekron, der ligger lidt på jorden, og ved siden af mig, altså bunker, altså, jeg ved ikke, om det er ting til collager, eller skriveklipper, tegneredskaber, og ja. Men altså, det er jo, hvis man skal prøve at, man kan jo ikke have et helt menneske i en nekrolog, men det, jeg synes, det er rigtig godt ramt. Du spurgte også lige før, om jeg ville være tilfreds, hvis jeg, hvis det var nu, at det, altså hvis det skulle være nu, ikke? Mm. Og så sagde jeg bare ja, sådan helt. Jeg tror måske lige, at jeg ville æve mig ret meget over ikke lige at nå at flytte et sted hen, hvor der var meget mere sådan, der hvor jeg skal flytte. Og der er, der er bare natur midt i København, og jeg glæder mig så meget til at prøve at forene fortid og nutid. Ja, og det er den perfekte cyklusfortælling, ikke? Men præcis. Så ville det også være en næsten afrundet fortælling, og det er det jo ikke. Du er jo nej, heldigvis. 24, Sara, 7-9-13, og tusind tak for, at du ville tage soverne på forskud og sådan skrive historien, før den behøver at blive skrevet, men at være med i dag også. Det var så spændende. Ja, virkelig. Det er sjovt. Jeg vil gerne have det her tekst, så jeg selv ja, selvfølgelig. Printe. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.